วาจังมุนเจยะกัลยานิแปลว่าควรเปล่งวาจางามจะพูดจาพาทีให้มีค่าเปล่งวาจาให้งามตามวิสัยถ้าวจีขี้ทูดอย่าพูดไปเก็บเอาไว้ดีกว่าอย่าพาทีพูดไม่เพราะเหมาะหูศัตรูมากจะได้ยากเคืองข้องเศร้าหมองสีกล่าวแต่ถ้อยเป็นธรรมพูดคำดีเป็นเครื่องชี้คุณงามความเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องพูดเรื่องปากนี่นะมีอยู่เรื่องหนึ่งเกิดที่หลังวัดมะกอกวัดอภัยทยารามเนี่ยสมัยก่อนนี้นะตอนนั้นยังเป็นป่าดงพงพีอยู่แต่ก็มีบ้านเรือนคนเยอะเหมือนกันอยู่แถวๆนั้นมีบ้านอยู่สองหลังอยู่ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่เป็นบ้านของยายอ้นอีกหลังนึงก็เป็นบ้านของตาทุยนะยายอ้นนี่แกเป็นแม่ไม้ผัวตายมานานแล้วแล้วแกก็อายุมากแต่ว่าตาทุยนี่เมียแกชื่อยายย้อยอันนี้อยู่พร้อมกันผัวเมียทีนี้มีอยู่วันหนึ่งยายอ้นก็เข้าครัวหุงข้าวตามปกติแกงป่าปลาดุกส่งกลิ่นหอมตลบไปทั้งละแวกไม่ว่าใครได้กลิ่นแกงเผ็ดนี่ก็รู้สึกหิวข้าวไว้ตามๆกันเสร็จแล้วยายอ้นก็ตักใส่ชามเรียกให้นางอ้อยหลานนะเอาไปให้ตาทุยคนบ้านใกล้เรือนเคียงเสร็จแล้วแกก็บอกว่าเอ็งระวังหน่อยนะไอ้อ้อยนะถือดีๆยายหกเอาจานนี่รองไปด้วยถ้วยมันร้อนเด็กหญิงอ้อยก็ประคองจานรองถ้วยแกงไปเรียกตาทุยข้างขอบรั้วตาทุยไม่อยู่บ้านนะอยู่แต่เมียแกยายย้อยยายย้อยลงจากเรือนมารับถ้วยแกงไปเอาไปแต่ถ้วยจานรองไม่ได้แต่ต้องอะไรอ้อยมันก็เห็นสีหน้ายายย้อยนี่บอกบุญไม่รับเนี่ยรับแกงไปไม่ได้ขอบอกขอบใจแม้แต่คำเดียวแถมยังแสดงอาการไม่พอใจซะด้วยซ้ำเสร็จแล้วอ้อยมันก็ได้ยินเสียงแว่วๆตอนที่ยายย้อยหันหลังให้แกก็พูดทำนองไม่รู้จะเอามาให้ทำไมอ้อยมันก็เอาจานไปคืนยายที่ในครัวพอเห็นหลานสาวแกก็ยิ้มยายอ้นแกก็ถามว่าตาทุยอยู่หรือเปล่าฮะอ้อยไม่อยู่หรอกยายอยู่แต่ยายย้อยสงสัยตาทุยมันยังไม่กลับจากไร่เย็นนั้นตาทุยก็กินข้าวอย่างอร่อยอร่อยเป็นมื้อเย็นที่เจริญอาหารแกงป่าปลาดุกฝีมือยายอ้นนี่อร่อยจริงๆให้มาชามเบ้อเจ้าแกแทบจะไม่ได้แตะต้องแกงส้มมะละกอยายย้อยเมียแกเลยกินไปปากก็พูดไปแหมยายอ้นนี่นะไม่ว่าจะต้มจะแกงอะไรมันอร่อยอร่อยไปซะหมดทุกอย่างกินไปก็ชมไปพยักหน้าหงึกหงักหงึกหงักสีหน้ายิ้มแย้มพอใจลืมสังเกตสีหน้ายายย้อยเมียแกที่นั่งกินข้าวร่วมวงอยู่ด้วยนะตาทุยแกก็พูดของแกเรื่อยไปเอาแกไม่ลองแกงป่าของเขามาเนี่ยอร่อยจริงๆนะนี่ตั้งแต่สาวจนแก่นี่รสมือไม่เคยตกเลยนะนี่มีแต่จะอร่อยเพิ่มขึ้นทุกวันวันนั้นเอาปลาเจ่าหลนมาให้แกจำได้เปล่านั่นก็อร่อยนะแล้วก่อนที่แกเอาแกงครัวปลาช่อนมาให้ก็อร่อยยิ่งต้มยำปลาตะเพียนแหมอย่าบอกใครเลยแล้วแกไม่ได้ทำอร่อยแต่เฉพาะข้าวแกงนี่นะขนมก็อร่อยวันนั้นแกงบวชฟักทองแม่พูดแล้วยังนึกอยากกินอีกแม่นี่ถ้าอยู่กับยายอ้นนะสงสัยอ้วนเป็นหมูก็แกทำไมไม่แต่งงานกับมันซะล่ะตะทุยชะงักนะมองหน้าเมียอ้าวเอ๊ะแกเป็นอะไรไปไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็เป็นคนนั่งหัวโดอยู่นี่ไงแล้วกันไม่ต้องมาแล้วกันแล้วเกินนะอยากไปอยู่กับมันก็ไปสิผัวมันก็ไม่มีแล้วนี่ไปเลยไปกกให้สบายโอ้ยเบาๆนะยายย้อยอายุปูนนี้แล้วพูดอะไรอย่างนั้นก็ใครแล้วที่มันพูดขึ้นมาอะไรก็นั่งนั่นดีนั่งนั่นดีอยู่คนเดียวฮะแล้วอีแก่คนนี้ไม่ดีมั่งหรือไงนั่งหัวโดอยู่นี่ก็ยังชมอีแก่นั่นน่ะรักมันชอบมันก็ทำไมไปเอามันทำเมียได้หมดเรื่องไปดิ ตาทุยก็คิดว่าเงียบดีกว่าเพราะรู้ว่ายายย้อยเมียแกเป็นคนอารมณ์ร้ายพูดลำบากแกนะมันพูดหลายหนหลายครั้งเต็มทีนะทนไม่ไหวแล้วนะรู้ป่ะชมแต่มันนะไม่เคยชมอีแกนี่มั่งเลยตอนหนุ่มๆ นะรักมันแต่มันก็แต่งไปกับตะวันใช่ไหมแกก็เลยผิดหวังมาคว้าข้ามันไม่ดีไม่เดอะไรนี่เห็นใกล้มือก็คว้าไว้ข้าก็นึกว่าแกลืมอีนั่นได้แล้วก็เลยมารักข้าที่ไหนได้เป็น30 40ปีก็ไม่ลืมมันเจ็บใจนักเอ้ยไม่เอานะแกเหลวไหลคนเขาได้ยินอายเขาคอยดูนะกูตายไปมึงสองคนนะไม่ได้อยู่สงบหรอกเป็นคำอาฆาตมาร้ายที่ประกาศเอาไว้ให้ตะทุยต้องถอนหายใจอยู่เฮือกแล้วก็สายหน้าไปมาอย่างเอื้อมระอาคืนนั้นตะทุยนอนหลับฝันร้ายว่ามีผู้ชายตัวใหญ่หน้าดุเนี่ยมาจ้องมองยายย้อยเมียแกจนแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอื้อมมือควานหายายย้อยที่เคยนอนอยู่ใกล้ๆก็พบว่าตรงที่ยายย้อยนอนนะว่างเปล่าตะทุยลุกนั่งเลยควานหายายย้อยไม่มีจริงๆเอ๊ะไปห้องน้ำซะละมั้งเออธรรมดายายย้อยแกไม่เคยไปไหนตอนนี้ตาทุยก็นอนต่อจนเช้าแกก็รู้สึกผิดสังเกตเพราะตามธรรมดาตื่นขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงยายย้อยทำครัวอยู่แกลุกไปดูในครัวไม่มีแล้วก็ไม่มีร่องรอยหุงข้าวต้มแกงด้วยทำให้แกขมวดคิ้วอยู่เอ๊ะมันไปไหนของมันเนาะเนี่ยยายย้อยย้อยไหนอ่ะย้อยแกอยู่ไหนอ่ะไม่มีเสียงขานรับแกขวาตามองบนบ้านไม่มีก็ลงไปข้างล่างมองหาตามใต้ถุนก็ไม่เห็นเอ๊ไปไหนของมันมาเนี่ยนี่ยายอ้นก็มองเห็นแกก็ถามตะโกนถามข้ามบ้านมาหาอะไรอ่ะตะทุยยายย้อยสิไม่รู้หายไปไหนอ่ะไปซื้อกับข้าวแล้วมั้งดูจะอย่างนั้นก็ไม่รู้มันคงจะขาดอะไรสักอย่างก็เลยไปร้านค้าวันนั้นตะทุยแกดักรอบเอาไว้ด้วยแกก็เลยไปกู้รอบในคลองหน้าบ้านได้ปลาช่อนมา2ตัวตัวเคืองเท่าข้อมือเดี๋ยวจะกลับไปให้ยายย้อยแกงคั่วให้กินมั่งแล้วจะชมฝีมือแกสักหน่อยแกจะได้ดีอกดีใจมั่งกลับมาถึงบ้านในครัวก็ยังเงียบยายย้อยก็ยังไม่กลับมารู้สึกเป็นห่วงก็เดินไปดูที่ร้านค้าไปถามแม่ค้าแม่ค้าก็บอกยายย้อยไม่ได้มาที่ร้านเลยเอแล้วมันยังไงกันแน่ตะทุยก็เที่ยวถามหาว่าใครเห็นยายย้อยบ้างชาวบ้านก็สายหน้าไม่มีใครรู้ตะทุยอ่อนใจเดินกลับบ้านสวนหลังบ้านมีหรือเปล่าเข้าไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แกก็ก้าวเท้าย่ำใบไม้แห้งกรอบแกรบกรอบแกรบเข้าสวนตะโกนเรียกไปด้วยยายย้อยยายย้อยแกอยู่ไหนอ่ะยายย้อยแกได้ยินหรือเปล่าหาจนทั่วก็ไม่เจอก็กลับบ้านไม่สบายใจนะแกไปบอกลูกๆที่แยกครอบครัวไปแล้วเนี่ยให้รู้ว่าแม่หายไปลูกๆก็มาช่วยกันหาชาวบ้านก็มาช่วยกันทั้งหลายสิบคน2วันก็ยังหาไม่เจอมาวันที่3จนตะทุยได้กลิ่นเหม็นๆโชยมาแกก็สูดกลิ่นตามไปด้วยใจระทึกเข้าไปในสวนที่ต้นไม้เขียวๆครึ้มไปหมดแกสูดกลิ่นไปจนแกหยุดชะงักเพราะแกได้ยินเสียงหมามันกัดกันอยู่ทางพุ่มไม้ใหญ่เหมือนกับกำลังแย่งกันกินอะไรกันตะทุยเข้าไปก็ไล่ตะเพิดหมามันมีอยู่หลายตัวมันกัดกันนัวอยู่ในพุ่มไม้ไปอุ้ยมากัดกันทำไมวะไปไล่มันเฉยๆมันไม่กลัวแกก็คว้ากิ่งไม้หวดไปหวดมาพวกมันถึงได้วิ่งหนีกระเจิงไปแล้วแกก็มองดูสิ่งที่พวกมันแย่งกันอยู่ตะทุยตัวเย็นวาบย้อยย้อยศพของหญิงชรานอนเหยียดยาวขึ้นอืดส่งกลิ่นแมลงวันตอมหึงหน้าท้องเวอะวะแขนขามีแต่แผลถูกหมากัดแทะตะทุยตะโกนโวกเวกเหมือนกับคนเสียสติชาวบ้านได้ยินก็มาดูแล้วก็เบือนหน้าในความสยดสยองตำรวจมาชนะสูตรพลิกศพพบว่ายายย้อยในกินยาฆ่าแมลงเข้าไปขวดยาตกอยู่ใกล้ๆแล้วก็มากินในพุ่มไม้คงจะไม่อยากให้ใครเห็นแล้วก็มาช่วยแกตั้งใจฆ่าตัวตายจริงๆตาทุยร้องไห้โหเลยบอกตำรวจไปหมดเปลือกที่ทะเลาะกันตอนเย็นก่อนที่ยายย้อยจะหายไปเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังแล้วก็แอบถอนหายใจเรื่องความหึงหวงของคนแก่นี่นะไอเรื่องความน้อยอกน้อยใจพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยทำให้คิดสั้นกินยาตาย ศพยายย้อยสวดอยู่3คืนก็เผาเป็นเท่าฐานเหลือกระดูกเอาไว้ให้เก็บเพียงแค่นั้นตาทุยไม่เคยนึกเลยว่าไอ้คำอาฆาตที่หลุดออกมาจากปากยายย้อยวันนั้นจะมีผลสำหรับแกแล้วก็ยายอ้นคืนนั้นตาทุยนอนหลับฝันเห็นยายย้อยมาหาชี้หน้าเนี่ยตาที่เบิกกว้างทะมึงถึงไอ้ทุยไอ้ตัวดีกูไม่เอามึงไว้หรอกมึงอะทำให้กูตายตาทุยสะดุ้งตื่นตัวสั่นเนี่ยกลัวยกมือพนมโอ้บอกจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ว่าอย่ามารบกวนกันเลยว่างั้นยายอ้นอีกคนหนึ่งที่เจอฝันประหลาดฝันว่ายายย้อยมายืนคล่อมร่างก้มตัวลงใช้สองมือบีบคอแกก็ร้องอกอักอกอักบอกให้ปล่อยปล่อยปล่อยสะดุ้งตื่นก็รู้มันเป็นความฝันตอนเช้าก็เล่าให้ตาทุยฟังตาทุยก็เล่าที่ตัวเองฝันให้ยายอ้นฟังบ้างยายอ้นก็บอกโอ้ยแบบนี้ต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันซะแล้วละยายอ้นกับตาทุยต่างก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณยายย้อยก็ทำให้ไม่ฝันร้ายอีกทั้งสองก็เบาใจก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกยายอ้นเห็นว่าตาทุยอยู่ตัวคนเดียวทำไมจะต้องยุ่งยากหุงข้าวต้มแกงให้ลำบากด้วยก็เลยเอ่ยปากกับตาทุยเย็นวันหนึ่งแกหุงข้าวกินคนเดียวลำบากก็เปล่าวะไม่ลำบากวะข้าวหุงเผื่อก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอาเถอะนะข้าวหุงเผื่อแกงเผื่อแล้วตักเอามาให้แกเฉพาะมื้อเย็นดีไหมมื้อเช้าแกต้องหุงใส่บาตรไม่ใช่เหรอไม่หุงก็ได้ใส่บาตรไม่ต้องใส่ก็ได้เอาไว้วันพระค่อยไปทำบุญทีเดียวจากวันนั้นมาตาทุยก็เลยมีข้าวมีแกงกินโดยไม่ต้องหุงข้าวต้มแกงแม้แต่มื้อเดียวแกก็เลยยกถังข้าวสารให้บ้านยายอ้นไปเลยเพียง7วันเท่านั้นยายอ้นก็ล้มเจ็บก่อนล้มเจ็บแกตกใจจนสลบที่สลบก็เพราะว่ากลางดึกคืนนั้นยายอ้นลุกเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำมาแกก็ชะงักตัวแข็งเพราะว่าไอ้สิ่งที่ขวางหน้าอยู่คือร่างยายย้อยกำลังขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นหน้าท้องเป็นแผลเปิดเวอร์เห็นตับไตไส้พุงยายอ้นร้องสุดเสียงแล้วก็ล้มตึงลงไปเสียงดังสนั่นปลุกลูกหลานลุกขึ้นมาช่วยกันแกฟื้นขึ้นมาก็ลุกไม่ขึ้นนอนแบบอยู่กับที่นอนไปตามหมอมารักษาหมอก็บอกไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรเพียงแต่แกลุกไม่ขึ้นกินได้พูดได้แต่เคลื่อนไหวไม่ถนัดคืนที่3ลูกหลานกำลังหารือกันว่าจะพาแกไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ยินเสียงแกพูดบอกว่าไม่ไปไม่ต้องไปอยากอยู่บ้านตอนดึกยายอ้นลุกขึ้นนั่งเองขณะทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วแกก็ลุกเดินไปที่หัวบันไดอยู่ๆแกก็ก้าวเดินไปด้วยร่างทื่อๆตายังหลับอยู่เลยก้าวเลยชานเรือนไปตกตบลงไปกระแทกพื้นดินเสียงดังตึบแน่นๆทึบๆนะลูกสาวคนเล็กก็ลุกขึ้นมาดูไม่เห็นแม่ก็เอะอะส่องไฟฉายลงไปเห็นร่างยายอ้นงออยู่กับพื้นดินหน้าบันไดลงไปดูพบว่าไอ้ชีพจรที่ข้อมือไม่เต้นแล้วก็ร้องไห้โฮไปตามๆกันตาทุยตกใจตื่นรีบมาดูเหตุการณ์แกก็นึกถึงคำอาฆาตของยายย้อยก่อนที่จะกินยาตายใจก็นึกนี่แกเอาจริงๆแล้วนี่ยายย้อยตาทุยนึกเนื้อตัวสั่นกลัวหนาวสะท้านไปหมดเห็นศพยายอ้นแล้วตาทุยก็รีบกลับบ้านยกโกรธใส่กระดูกยายย้อยลงมาตั้งจุดธูปยกมือไหว้บอกเล่าขอร้องโอ้อย่าทำอะไรข้าเลยยายย้อยข้าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้อยากจะกินอะไรก็บอกก็ขอให้ข้าตายเองอย่ามาทำอะไรก็เลยข้าก็รักแกนะไม่ใช่ไม่รักแต่ข้าไม่ได้บอกแกเท่านั้นแหละนะตาทุยพูดจบก็ยกมือไหว้ท่วมหัวนะยังไม่ทันลดมือลงหูก็แววไอ้ทุยแกทำข้านักตาทุยเลิกหลักรีบปักทุ่งกระร่องกระดานริมชานเรือนยกโกรธไปเก็บบนหลังตู้ใส่ของนะแกสองจิตสองใจจะไปบ้านยายอ้นดีไหมนะหรือว่าจะยังไงเสร็จแล้วแกก็ตัดสินใจทางที่แกไปของตาทุยวันนั้นแกไปวัดครับทุกวันนี้หลวงตาทุยยังบวชอยู่ที่วัดเลยนี่เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังไอ้คำพูดคำจาของคนนี่นะถ้าไม่รู้จักกาและละเทศะเนี่ยพูดโดยที่ไม่รู้ว่าคนฟังเขาจะรู้สึกยังไง มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวแตกร้าวเดือดร้อนแล้วถึงขนาดเกิดเหตุร้ายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้เป็นคติอีกเรื่องหนึ่งครับที่หมู่บ้านทรงตำบลทุ่งบนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ๆป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และที่หมู่บ้านนี้ผลไม้ป่าที่ชาวบ้านเขาเก็บเอาไปขายในหมู่บ้านใกล้ๆแล้วก็ขายในเมืองก็คือลูกมะหวดทางภาคอีสานเขาเรียกบักหวดป่าซึ่งเป็นพันไม้ที่ไม่สู้ใหญ่โตสูงราวๆเพียงศีรษะคนมีลูกเป็นพวงๆเวลาสุกแล้วจะมีสีดำมีรสหวานปนฝาดนิดๆชาวบ้านทรงชอบแล้วก็นำไปขายเป็นประจำที่หมู่บ้านทรงมีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ไกลจากหมู่บ้านนั้นไปราวๆเส้นเศษครอบครัวนั้นมีด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกทองจันนี่เป็นลูกชายคนเดียวอายุ 6-7 ขวบเท่านั้นแหละครอบครัวนี้มีอาชีพทำนาทองจันทร์ก็เป็นที่รักของพ่อมากพ่อไม่เคยดุด่าว่าตีแต่ประการใดพ่อเนี่ยเป็นคนใจดีแต่แม่เป็นคนขี้โมโหอารมณ์ร้ายถ้าทำอะไรไม่ถูกใจจะต้องดุด่าทุบตีเสมอพ่อก็ได้แต่ต้านทานห้ามปรามไม่ให้แม่เกรี้ยวกราดทุบตีลูกแต่ว่าทองจันทร์เนี่ยเป็นเด็กดีไม่เคยโต้เถียงแล้วก็ฝ่าฝืนจะเชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่ทุกอย่างปีต่อมาพ่อของทองจันทร์ล้มป่วยลงด้วยโรคไข้จับสันต้องใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาแต่ว่ารักษายังไงก็ไม่หายเพราะว่าสมัยนั้นในตำบลอำเภอนี่ยังไม่มีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลเลยเมื่อพ่อรู้ตัวว่าคงจะไม่รอดแน่พ่อก็เรียกลูกและเมียเข้ามาหาแล้วก็สั่งเสียให้แบ่งปันเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแพรพันให้กับลูกแล้วก็สั่งเมียอีกว่าอย่าข่มเหงลูกนะถ้าต้องการอยากจะมีผัวใหม่ก็ให้เลือกเอาคนที่มีศีลมีธรรมไม่ดื่มเหล้าเมาสุราเล่นการพนันเพราะว่าจะทำให้ครอบครัวพินาศแล้วก็เขาจะมาข่มเหงลูกเราด้วยเมื่อสั่งเสียอะไรๆแล้วก็เรียกทองจันทร์เข้ามาใกล้ๆแล้วพ่อก็คว้ามือไปจับแขนลูกแล้วแกก็ขาดใจตายทิ้งความว้าเหวและอะไรไว้เบื้องหลังหลังจากนั้นพวกชาวบ้านญาติพี่น้องก็จัดการกับศพตามประเพณีแล้วก็เอาไปฝังไว้ในป่าช้าซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านห่างจากบ้านไปประมาณสักกิโลเมตรกว่าๆต่อมาอีกเกือบปีแม่ของทองจันทร์ก็ได้พบผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อม่ายก็เกิดความรักขึ้นแล้วในที่สุดก็ได้แต่งงานกันการแต่งงานคราวนี้ทำความไม่พอใจกับทองจันทร์ซึ่งเป็นลูกเพราะว่าคนที่มาเป็นพ่อใหม่เนี่ยไม่ตรงกับคำสั่งของพ่อที่สั่งแม่ก่อนจะสิ้นใจเลยพ่อใหม่คนนี้ชอบกินเหล้าเล่นการพนันเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆที่พ่อสั่งเสียแล้วก็แบ่งไว้ให้แกก็จะเอาไปขายแล้วก็ซื้อเหล้ากินหมดแล้วยังใจร้ายข่มเหงรังแกแล้วก็ทุบตีถีบเตะทองจันทร์อยู่บ่อยๆซึ่งผู้เป็นแม่ก็จะตามใจผัวมากกว่าที่จะตามใจลูกเหตุนี้ก็ทำให้ทองจันทร์ทุกข์ทรมานเศร้าใจว้าเหวเหม่อลอยตลอดมามีอยู่วันหนึ่งทองจันทร์ก็ต้อนควาย 2-3 ตัวไปเลี้ยงที่ทุ่งนากับเพื่อนทุ่งนาที่เลี้ยงควายใกล้ๆกับป่าละเมาะแล้วก็ดงใหญ่อยู่ห่างไม่ไกลจากป่าช้าเท่าไหร่นักพอปล่อยควายให้และเล็มหญ้าในทุ่งนาเพื่อนๆทุกคนก็พากันไปเล่นอย่างสนุกสนานก็เล่นซ่อนหากันตามป่าละเมาะพอร้อนๆหน่อยก็พากันไปลงอาบน้ำในหนองวันนั้นเป็นวันพระขึ้น15ค่ำพอดีทองจันทร์จิตใจเศร้าหมองคงจะเป็นเพราะอารมณ์ค้างไม่ยอมเล่นกับเพื่อนถึงเพื่อนจะมาชักชวนก็ไม่ยอมเล่นด้วยกลับไปนอนที่ใต้ร่มว่าต้นหนึ่งแล้วก็นอนหลับไปคงจะหลับไปนานพอตื่นขึ้นตะวันบ่ายคล้อยมากแล้วกำลังจะโผล่เพลรับปลายไม้อยู่รำไรมองไปไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นควายจะกลับบ้านก็เกรงว่าพ่อแม่จะดุด่าทุบตีก็ตัดสินใจเดินหาควายต่อไปเดินไปในป่าละเมาะใกล้ๆป่าช้าที่ว่าเนี่ยคงจะเป็นวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้วยังห่วงและอาลัยลูกอยู่จึงเกิดเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทองจันทร์มองเห็นพ่อซึ่งตายไปแล้วกำลังหาบแหหาบข้องคงจะไปทอดแหกลับมาเดินมาตามชายป่าพ่อหยุดแล้วก็ร้องเรียกทองจันทร์บอกว่า ลูกจะไปไหนฮะลูกทองจันทร์ตกใจก็ดีใจก็ตอบไปว่าไปหาควายอ่ะพ่อควายมันกลับบ้านแล้วไปกับพ่อจะลูกแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆเอามือตบหลังทองจันทร์เบาๆแล้วก็พาเดินลัดเลาะเข้าป่าไปตามทางแคบๆเดินเรื่อยไปพ่อพาไปถึงหมู่บ้านย่อมๆหมู่บ้านหนึ่งมีบ้านอยู่สัก10กว่าหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นมีแต่บ้านหลังเล็กๆมุงด้วยหญ้าคาเขามองเห็นคน 2-3 คนในหมู่บ้านนั้นแต่ก็จำได้ว่าตายไปแล้วมีอยู่คนหนึ่งทองจันทร์จำได้ว่าชื่อพ่อบู่พ่อบู่นี่ตายไปปีกว่าแล้วพอพ่อบู่เห็นทองจันทร์ก็สั่งบอกว่าแต่เองกลับไปถึงบ้านแล้วบอกแม่เองให้ไปบอกญาติข้าด้วยนะอีแหวงอ่ะให้มาเอาหมูที่มาออกลูกใต้ถุนบ้านข้าด้วยทองจันทร์มองไปเห็นเด็กๆไม่สวมเสื้อวิ่งหยอกเย้าเล่นหัวกันในลานบ้านเหมือนกับบ้านเราได้เห็นผู้คนในบ้านก่อกองไฟทำอาหารกันเหมือนกับบ้านเราเลยมองไปก็เห็นสุนัขเป็ดไก่ที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนกับบ้านเราทุกอย่างทุกคนในหมู่บ้านนี้ไม่สนใจกับทองจันทร์เลยพ่อพาทองจันทร์ขึ้นไปบนเรือนแคบๆหลังหนึ่งแล้วก็หาน้ำมาให้ดื่มเสร็จแล้วต่อมาพ่อก็ทำอาหารแกงปลาใส่หน่อไม้ดองพออิ่มแล้วพ่อก็ถามทองจันทร์เสื้อผ้าสิ่งของที่พ่อสั่งไว้แม่เขาเอาให้หรือเปล่าไม่ได้เอามาให้อ่ะพ่อใหม่เขาเอาไปขายซื้อเหล้ากินหมดแล้วแม่เขาด่าเขาตีลูกหรือเปล่าลูกฮะพ่อใหม่เขาข่มเหงลูกไหมแม่เขาก็ด่าตีอยู่แต่ไม่บ่อยอ่ะแต่พ่อใหม่ใจร้ายมากครับพ่อเขาด่าตีผมเสมอเลยเวลานั้นพ่อของทองจันทร์ที่ตายไปแล้วนี่ซักถามลูกพอได้รับคำตอบอย่างนี้พ่อก็เงียบไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็บอกว่า อดทนเอาหน่อยเถอะลูกพ่อเนี่ยเป็นห่วงลูกอยู่เสมอกลับบ้านเถอะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปส่งพ่อก็บอกให้ทองจันทร์ขึ้นบ่าแล้วก็พากลับบ้านพอเดินมาถึงใกล้บริเวณบ้านใกล้ๆวัดก็วางทองจันทร์ลงจากบ่าแล้วก็สั่งบอกว่าถ้าอยากจะพบพ่ออีกนะลูกไปที่ชายป่าที่เคยไปวันพระนะลูกจะได้พบพ่ออย่าลืมนะลูกพอพ่อของทองจันทร์หันหลังกลับเหตุการณ์แปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้นอีกคือเวลากลางวันกลับกลายเป็นเวลากลางคืนนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทองจันทร์ได้พบพ่อแล้วก็เขาได้เล่าสู่ญาติพี่น้องฟังแล้วก็บอกว่าพ่อบู่ที่ตายไปแล้วเนี่ยสั่งให้มาบอกแม่ให้ไปบอกป้าแหวงให้ไปเอาหมูที่ออกลูกใต้ถุนบ้านแกซึ่งชาวบ้านที่เป็นญาติเขาไปที่ป่าช้าก็ปรากฏว่าไปพบหมูไปออกลูกที่หลุมฝังศพพ่อบู่จริงๆผู้คนที่รู้เหตุการณ์ต่างตกตะลึงไปตามๆกันเป็นผลให้ทุกวันพระวันเจ้าพวกเขาจะไม่ยอมออกจากบ้านในเวลากลางคืนเลยแม้แต่ทองจันทร์ก็ไม่ไปเลี้ยงควายในแถบนั้นอีกต่อไปต่อมาอีกประมาณ2เดือนกว่าพ่อใหม่ของทองจันทร์เกิดอาการผิดปกติพอกินเหล้าทีไรจะรู้สึกว่ามีอาการตื่นผวาตกใจกลัวคล้ายกับกลัวอะไรสักอย่างแล้วก็มีอาการชักดิ้นชักงอและเวลาที่พ่อใหม่ของทองจันทร์โกรธด่าตีทองจันทร์กับแม่ทีไรแกจะล้มลงชักทันทีในครั้งหนึ่งขณะที่ทองจันทร์กลับมาจากเลี้ยงควายมาเจอพ่อใหม่กำลังเมาเหล้าอยู่พอดีเวลานั้นทะเลาะกับแม่จับผมแม่ใช้ฝ่ามือตบหน้าแม่ทองจันทร์เห็นอย่างนั้นก็เข้าไปหวังจะห้ามปรามและช่วยแม่ไม่ให้พ่อข่มเหงก็ถูกพ่อใหม่ถีบกระเด็นออกมาทองจันทร์ไม่ต่อสู้ได้แต่ยืนร้องไห้ปากก็พูดบอกว่าให้แม่หนีไปให้แม่หนีไปและทันใดนั้นเองพ่อใหม่ของทองจันทร์ล้มลงทั้งยืนตาเหลือกลานชักดิ้นชักงอขาดใจตายในทันทีทันใดชาวบ้านต่างลงความเห็นว่าคงจะเป็นเพราะเมาเหล้ามากบางคนก็บอกว่าพ่อเก่าของทองจันทร์นั่นแหละได้มาอาละวาดเขาพูดกันว่าความจริงคงจะเป็นเพราะวิญญาณพ่อของไอ้ทองจันทร์คงจะเครียดแค้นที่พ่อใหม่นะข่มเหงลูกเมียตัวเองไม่เว้นแต่ละวันก็เลยมาฆ่าทิ้งซะด้วยความแค้นให้ตายไปเพื่อจะไม่ให้ข่มเหงรังแกลูกเมียต่อไปอีกครับนั่นเป็นเหตุการณ์แปลกๆเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่บ้านโซงครับบ้านโซงตำบลทุ่งบนอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดอุบลราชธานีหลายปีมาแล้วครับ